الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اسلام بھائی جو ہے وہ روزی کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ جناب ان کو روزی میں برکت چاہیے یا پورا نہیں ہوتا. امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. اس رسالے میں بڑے پیارے پیارے واقعات بھی لکھے اور ساتھ ہی روزی بڑھانے کے وظائف یہ بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اس میں لکھے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پر تنگ دستی جو ہوتی ہے اس کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں کہ آخر تنگ دستی کی وجوہات کیا ہیں، برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس زمن میں امیر علیہ سنت نے تنگ دستی کے جو اسباب لکھے ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح روزی میں برکت کی وجوہات ہیں اسی طرح روزی میں تنگی کے اسباب ہیں. اگر ان اسباب سے بچنے کی ترکیب فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل روزی کی تنگی سے حفاظت ہوگی. چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یہ تنگ دستی کا سبب ہے. یعنی یہ جملہ اکثر آپ سنتے ہیں، یار پورا نہیں ہوتا ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے. تو اب اسباب سنتے جائیں اور اپنے بارے میں غور کرتے جائیں کہ ایسے کتنے معاملات ہیں جو میں اپناتا ہوں. یعنی بغیر ہاتھ دھوئے جو کھانا کھاتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس کی تنگ دستی میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات، ننگے سر کھانا، ننگے سر کھانا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. تیسری بات، اندھیرے میں کھانا کھانا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. نمبر چار، دروازے پر بیٹھ کر کھانا تنگ دستی کا سبب ہے. نمبر پانچ، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا. نمبر چھ، جنابت کی حالت میں یعنی احتلام وغیرہ کے بعد غسل سے قبل کھانا کھایا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. نمبر سات، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. نمبر آٹھ، دسترخوان پر نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے. تو یہ رسالہ بھی حاصل کیجئے، چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں مزید بھی معاملات لکھے ہیں. اللہ تعالی ہمارے رزق حلال میں برکت دے اور تنگ دستی کے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زياد الرسول السلام صفحة 4 پر فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جا جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت کر لیجئے, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج 13واں روزہ ہے. عالمی مدنی مرکز میں عاشقان رمضان نماز عصر ادا کر کے جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی, ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھی اچھی نیتیں شامل رکھا کریں, خصوصاً اب عصر پڑھ کے غالب اکثریت آپ میں سے مغرب کے لیے بیٹھی رہے گی امید ہے, تو مغرب کے انتظار کی بھی نیت کر لیجئے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں جب مسجد میں ایسے موقع پر جبکہ نماز کا وقت آنے والا ہو اور بھیڑ بھی ہو تو صف بنا کر بیٹھنا چاہیے. صف کی پٹی جیسے یہاں بنی ہوئی ہے اس پر بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ کو صف بناتے وقت آسانی ہو, ورنہ اگر آپ آگے پیچھے ہو گئے دوسرا اس جگہ پر بیٹھ گیا پھر آپ ناراض ہوں گے یا غصے میں آئیں گے اگر, تو پھر یہ برائیوں کا صدور شروع ہو جائے گا, بعض صورتوں میں گناہ کا بھی صدور ہوگا. اپنی جگہ نہ چھوڑا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگریزی زبان میں سوال ہے اور اس کا اردو خلاصے پٹیوں پر ہے. My name is Mikhail Zafar Iqbal from Madrasat al-Madina Rotherham in the UK. Please can you tell me, my clothes are better than everyone else and I am the best student in my studies. Can there be anyone else like me? میرے کپڑے بھی عمدہ ہوتے ہیں اور میں پڑھائی میں بھی ذہین ہوں اور کھانا بھی عمدہ کھاتا ہوں. اچھا کہنا کیا چاہتے ہیں, کیا مطلب مجھ میں یہ اوصاف ہے, کیا کوئی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اچھے اوصاف پائے جائیں, ایسی صورت ہو سکتی ہے؟ آپ کے اندر واقعی اگر یہ ذہن ہے کہ مجھ سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے تو برائی نے تو جڑ پکڑ لی. اب یہ سوال ہوگا پیدا کہ کیا آپ سے کوئی برا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا میں کچھ ہوں یہ برائی تو ہے, تو برائی بھی بڑی خوفناک ہے کہ اگر دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تب تو تکبر ہے اور جہنم کی حقداری ہے. اگرچہ نابالغ ہے بظاہر لیکن بڑوں کے لیے جہنم کی حقداری ہے اور بچوں کے لیے یہ خطرناک بیج ہے جو بوائی ہو چکی ہے. اگر بالغ ہونے کے بعد یہ بیج باقی رہا تو یہ تو مارا گیا, تو اس لیے یہ عاجزی کے خلاف ہے. اللہ نے اگر آپ کو ذہانت دی ہے تو اس میں آخرت کی بہتریاں اکٹھی کریں, علم دین کے لیے اس ذہانت کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں, خود پسندی میں نہ پڑے بندہ. یعنی کوئی اگر اس کو نعمت حاصل ہے تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے اور یہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے گا. زوال نعمت سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ تعالی میری نعمت نہیں لے گا کبھی, اور اس طرح میں توجہ ہٹا دینا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ بہت بری بات ہے. اور خود پسندی بھی یہی ہے کہ کسی نعمت کے حصول پر یہ سمجھنا کہ یہ میری کوششوں سے اور میری صلاحیتوں سے مجھے حاصل ہوئی ہے اور اب یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ وہ دور نہیں کر سکتا, یا خیر یہ تو ذہن میں نہیں ہوتا, نہیں اب مجھ سے دور نہیں ہوں گی, یہ میری اپنی صلاحیتوں سے. تو اس طرح وہ پھر خود پسندی کی تعریف بنتی ہے جو کہ ہلاکت ہے. خود ایک لمحے کی خود پسندی جو ہے نا وہ 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے. حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں رات بھر عبادت کروں اور صبح خود پسندی میں پڑھوں, یعنی یہ سمجھوں کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں, اس سے بہتر یہی ہے کہ رات سویا رہوں اور صبح رات کی عبادت سے محرومی پر افسوس کروں. نیکی کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا, نفل نیکی اور اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا, اس سے بہتر ہے کہ وہ نیکی چھوٹ جائے اور اس پر افسوس ہو. اس بزرگ ان بزرگ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن فرض ادا کرنے والا بھی اپنے آپ کو نیک سمجھے نہیں. وہ میں اس لیے وضاحت کی کہ اگر فرض چھوٹ جائے اور میں پھر اس کے چھوٹنے پر افسوس کروں یہ اچھا ہے, یہ مراد نہیں ہے. نفل عبادت چھوٹ جائے, نفل عبادت کروں اور اپنے آپ کو نیک سمجھوں, اس سے بہتر یہ کہ نفل عبادت میری رہ جائے اور اس پر افسوس کروں گا میں نفل عبادت سے رہ گیا, یہ بہتر ہے. تو خود پسندی, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ مدنی منع کو کسی نے سوال کروایا ہوگا کہ یوگ کے پیسے بہت ہیں وہاں, پیسے تو ہمارا روپیہ تو اتنا سا ہے نا, وہاں تو پاؤنڈ ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ وہاں اس طرح کی مینٹلٹی ہوتی ہوگی, تو ان کے استادوں نے اس طالب علم کو یہ سمجھا کے سوال کروایا ہوگا, ورنہ جو اپنے آپ کو خود کچھ سمجھتا بھی وہ اپنے منہ سے بولے گا نہیں. اس لیے اس مدنی منع پر ایسا نہ ہو کوئی چڑھائی کر دیں کہ تم نے ایسا سوال کیا, یہ آپ کو سکھانے کے لیے کیا, یوں اس نے زن کا پہلو نکل رہا اور وہ واضح بھی ہے تقریباً. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سکینہ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر گھر میں ہمارے قسم کی ڈش نہ بنے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے, تو کیا ہم اپنے چھوٹے بہن بھائی کے کھلونے توڑ کر غصہ اتار لیں؟ اپنے آپ پر غصہ کریں کہ تم نے غصہ کیا کیوں, اور خاموش ہو جائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. خاموشی ضروری ہے اس میں, نہ زبان چلے نہ ہاتھ چلے نہ پاؤں چلے نہ آنکھیں چلیں, گھر کے دیکھنا بھی نہیں ہے. غصے کا علاج کرنا ہے کہ اگر بہن بھائیوں کو مار پیٹ کریں گے, برا بلا بولیں گے تو پھر یہ گناہ کی صورت ہی ہے, تو اس کی دل آزاری ہوگی. تو ڈش نہیں بنی تو اب آپ کے لیے کوئی عمدہ عمدہ ڈشیں روز بنانا کوئی کسی پر فرض یا واجب تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو دے صبر و شکر کر کے کھا لیتے ہیں وہی اچھے بچے ہوتے ہیں. گندے بچے جو ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں ماں باپ سے کہ یہ نہیں پکایا وہ نہیں پکایا, تو ایسا نہ کریں, اچھے بچے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے بارے میں سوال ہے کہ صدیقوں کے پاؤں کے انگوٹھے کے اندر جو ہے نشان ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد کر دیجیے گا. اچھا آپ نے کنفرم کر دیا نشان ہوتا ہے. چلو یہ اصل پچھلے دنوں پرسوں شاید یہ سوال چلا تھا, اب اس میں ہم نے جو بھی جواب دیا تھا وہ تو مطلب میرے اپنے رسالے کے الٹ تھا, تو رسالے کے مطابق جواب پیش کر دیتا ہوں. یہ توجہ دلائی گئی تو رسالہ عاشق اکبر صفحہ نمبر 56-57 حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو صدیق بولتے ہیں, ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں آج بھی سانپ کے کاٹنے کا نشان نظر آنا ممکن ہے, مگر دکھائی نہ دینے پر کسی صدیقی صاحب کی صدیقیت پر بدگمانی جائز نہیں. کہ ہر ایک میں یہ علامت واضح نہیں ہوتی. سگے مدینہ عفیہ عنہ نے ایک صدیقی عالم صاحب سے انگوٹھے کا نشان دکھانے کی درخواست کی تو کہا کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھرچ کر ظاہر کیا تھا مگر اب پھر چھپ گیا ہے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان مرآت المناجیح جلد 8 صفحات 359 پر فرماتے ہیں, بعض صالحین کو فرماتے سنا گیا کہ جو شیخ صدیقی یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جو کہ صحابی تھے, ان یعنی حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں, انہیں سانپ یا تو کاٹتا نہیں, اگر کاٹے تو زہر اثر نہیں کرتا. یہ اس لعاب شریف کا اثر ہے جو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے پر گارے سور میں سانپ کے ڈسنے کی جگہ لگایا تھا, اور ان کی اولاد کے پاؤں کے انگوٹھے میں سیاہ تل ہوتا ہے, کالا تل, حتیٰ کہ اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے شیخ صدیقی ہوں تو دونوں پاؤں کے انگوٹھے میں تل ہوگا. میں نے بہت سے صدیقی حضرات کے پاؤں کے انگوٹھے میں یہ تل دیکھے ہیں. غرض ہے کہ یہ عجیب معجزات ہیں, یعنی صدیقیوں کو سانپ کا نہ کاٹنا, کاٹے تو زہر کا اثر نہ ہونا, کاٹے تو زہر کا اثر نہ کرنا, اور آج تک پاؤں کے انگوٹھے میں تل کا پایا جانا, یہ سب سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب یعنی تھوک شریف کے معجزات ہیں. ضعیفی میں یہ قوت ہے, ضعیفوں کو قوی کر دیں, سہارا لیں ضعیف و اقویا, صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس میں پچھلے دنوں جو جواب دیا گیا اس میں تو کوئی اس کے مخالف بات تو نہیں تھی, اور دوسری اصل یہ کہ یہ تو بعض صالحین کے حوالے سے مفتی احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا, کیا اس کو اب معیار بنایا جا سکے گا کسی صدیقی کو اللہ نہ کرے کسی سانپ نے ڈس لیا اس کا اثر بھی ہو گیا تو اب اس کے کیا نسب پر ہم شک و شبہ کرنے لگیں گے, تانو تشنی کوئی کرنا درست ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ مفتی صاحب قبلہ کی اپنی مطلب نئی تحقیق ہے مفتی احمد یار خان صاحب کی. اب ظاہر ہے کہ اگر صدیقی کو سانپ ڈس لے اور اثر ہوگا تو اور وہ اگر کہتے ہیں کہ میں ہوں صدیقی تو ہمیں صدیقی ماننا ضروری ہے, کیونکہ کسی پر بدگمانی کرنا مسلمان پر یہ حرام ہے. اور اس طرح کی تحقیقات یہ اس طرح کی تحقیقات نہیں ہوتی, اس طرح کی جس پر ایمان لانا کو شرط ہو. تو اس لیے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ نشان بھی سب میں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ہے صدیقی اور نشان نہیں ہے تو ٹھیک ہے صدیقی تو ماننا ہوگا. اب جیسے سیدوں کے بارے میں اس سے زیادہ مشہور ہے, ہم نے تو سنا ہوا کئی بار, اب نہیں سنتے, پہلے جب عوام میں ہوتے تھے کہ سید اگر آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کا ہاتھ نہیں جلے گا, سنا ہے نا. ہاں تو ہے کوئی سید صاحب آگ ڈالے آگ میں ہاتھ ڈالے تو بےچارے گئے, اور سید کو پکڑو ہاتھ ڈلواؤ آگ میں اور دل دکھاؤ اس کا, وہ نہ بولے تو کوئی بات تھوڑی ہے. تو بازو کا تو عوامی رومر بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ صدیقی جو اپنے آپ کو صدیقی کہے ہم کو مان لینا چاہیے. ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس کا شجر نسب طلب کریں کہ اس سے اس کا دل دکھے گا. سید کے لیے بھی ہم شجر نسب طلب کریں اس کے مکلف نہیں ہے. سید مان لیں گے احترام کریں گے ہم کو ثواب ملے گا. مفتی صاحب نے بابا ہر صدیقی کے لیے بھی نہیں کہا, جی ہاں, جو محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگا انہی کے لیے فرمانے کہ سانپ انہیں کاٹے تو وہ کاٹے کا اثر نہیں اور وغیرہ. جی جی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ یہ وسوسے کیوں آتے ہیں اور ان کا کیا علاج ہے؟ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور یہ سب کو ڈالتا ہے, نہ نیک کو چھوڑتا نہ بد کو چھوڑتا ہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی اس نے پیچھا کیا, ان کو بھی وسوسے ڈالے ہیں. اگرچہ شیطان کی کاری نہیں چلتی انبیاء کرام پر, بلکہ صالحین پر بھی اس کی کاری نہیں چلتی جن کو اللہ محفوظ رکھے, لیکن یہ ہے بڑا ڈھیٹ, یہ مایوس نہیں ہوتا, یہ سبھی کو وسوسے ڈالتے ہیں. اور اس کا یہ ڈھیٹ پن جو ہے نا, اس میں ہمارے لیے ایک وہ مدنی پھول یہ ہے کہ جب یہ شیطان شیطان ہو کر اس کو پتا کہ میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا, اپنا مشن نہیں چھوڑتا. تو ہم جو ہے دعوت اسلامی والے, ہمارا مشن ہے نیکی کی دعوت, ہم اپنا مشن چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ, یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ, یہ تو اجتماع میں آتا نہیں, اس کو تو 20 دفعہ میں نے بولا. تو یہ ہماری نادانی ہے. کیا فائدہ اس میں, کیا فائدہ, یہ جملہ ہی غلط ہے. ہم نے نیکی کی دعوت دی, اپنا ثواب کھڑا ہوا, یہ فائدہ نہیں ہوا. کسی کو ہدایت پر لانا یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا تو یہ رب کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے نہ دے. ہم نیکی کی دعوت دیں گے ہم کو ثواب مل جائے گا. تو اس کو پتا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے, میری شیطان کو جن کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں مانیں گے ان کو بھی وہ سو سے یہ ڈالتا ہے, پہنچ جاتا ہے تنگ کرنے کے لیے. تو خیر یہ میں نے ایک آپ کو مثال دی کہ ہم کو بھی اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے, نیکی کی دعوت کا کام. عبادت میں دل نہیں لگتا تو چھوڑو بیٹھتے ہیں کہ یار چھوڑو یار کیا فائدہ, دل تو لگتا نہیں ہے. ارے دل لگے یا نہ لگے عبادت کرنے میں ثواب ملے گا. کل تک آج دل نہیں لگتا, کل دل لگ جائے گا. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ 20 سال تک میں قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرتا رہا, میرا وہ نہیں دل جمتا تھا, لگتا نہیں تھا دل, اس کی لذتیں نہیں ملتی تھی. پھر 20 سال تک یہ کوشش جاری رہی, تو 20 سال تک میں نے اس کی لذتیں اٹھائی. یوں آپ بولو گا رمضان المبارک میں آ گئے اعتکاف کے لیے تو ہمارا دل ابھی ابھی لگ جائے, تو یہ ضروری نہیں کہ سب کا دل ابھی ابھی لگ جائے, آہستہ آہستہ لگے گا, لگے یا نہ لگے دل کو مار مور کے لگاتے رہیں تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے, نہ بھی لگے تو ثواب تو ملے گا. تو یہ شیطان جو یہ وسوسے ڈالتا ہے, اور اس کے وسوسوں کے علاج بھی کافی ہیں. یعنی اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں, مطلب اللہ عز و جل کی شیطان سے نجات کے لیے امداد طلب کیجئے اور ذکر اللہ شروع کر دیجئے کہ اس سے بھی شیطان بھاگتا ہے. یہ وسوسے اور ان کا علاج, وسوسے اور ان کا علاج نامی رسالہ ہے, اس کے صفحہ 52 سے اس طرح کے علاج لکھے ہوئے. نمبر ایک تو عرض کر دیا, نمبر دو, نمبر ایک اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیجئے, یعنی اللہ کی, یعنی اللہ عز و جل کی شیطان سے نجات کے لیے امداد طلب کیجئے اور ذکر اللہ شروع کر دیجئے. نمبر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. نمبر تین لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیے. نمبر چار سورۃ الناس کی تلاوت کیجئے. نمبر پانچ آمنت باللہ ورسولہ کہیے. نمبر چھ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وهو بكل شيء عليم کہیے. ان سے فوراً وسوسہ دفعہ ہو جاتا ہے. نمبر سات سبحان الملك الخلاق ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز کی کثرت, یعنی اس آیت مبارک کی کثرت اسے, یعنی وسوسے کو جڑ سے قطع کر یعنی کاٹ دیتی ہے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں, صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح شام 21 بار لا حول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو اللہ عز و جل وسوسائے شیطانی سے بہت حد تک, انشاءاللہ عز و جل وسوسائے شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا. لا حول شریف کے معنی ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارہ, دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب, رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے, تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عام زبان استعمال کی جاتی کہ نماز کی تھوڑی تو سافر دورانی رکھا سافر ہو گیا سافر ہے, تو اس طرح کے الفاظ کہنا مسلمان بھائی کو نہیں کہتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی مسلمان کو بات بات پہ کافر بولنا, تو نے نماز نہیں پڑھی. اچھا جزاک اللہ. یہ سبحان الملک الخلاق یہ قرآن کریم کی آیت کا حصہ نہیں ہے, وہ میں آیت کے ساتھ اس کو پڑھ گیا, تو جو بریکٹ میں آیت کا میں سمجھا کہ وہ حوالے کی کتاب ہے اس میں اتنا حصہ نہیں ہوگا تو اضافہ کیا. اچھا تو آیت نہ پڑھے. جی جی پوری آیت میں سب سمجھ گئے. سبحان الملک الخلاق یہ پڑھ کر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو بھی ساتھ میں پڑھ لے. ان یشا یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز کی کثرت اسے, یعنی وسوسے کو جڑ سے قطع یعنی کاٹ دیتی ہے. یہ ایڈیٹنگ ضروری ہے, بھول نہیں جانا, اور مجھے چیک کیے بغیر نہ سوشل میڈیا پر آئے نہ مدنی چینل پر نشر مقرر ہو. برائے مہربانی دس بس طرز ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی کر گیا ہوں. اللہ جزائے خیر دے، میرا رہنما کامل ہے، پھر کیا ہے تم ہو تو پھر خوف کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ تحریری سوالات بھی ہمارے پاس آئے ہیں. لبیک. کسی کا سوال ہے کہ جو کسی مالدار سے اس کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرے. ایک آڈیو سوال بھی چلا تھا وہ اچھا. کہ کافر کہہ دینا بات بات پر کہ نماز نہیں پڑھی تو یہ کافر ہے اور یوں ہے، اس طرح کہنا. جو کافر نہ ہو اس کو کافر کہنا، یہ ہے بڑا سخت حکم. کہ یہ اقوال موجود ہیں کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کافر کہے، کفر خود اس پر لوٹتا ہے. حدیث کا مضمون ہے. جو کسی مسلمان کو کافر کہے اس پر کفر لوٹتا ہے، جبکہ ایسا کہنا بطور گالی نہ ہو. اب جیسے یہ جو کہتا نا کافر کا بچہ پانی نہیں پلاتا، کافر ہے کافر، یزید ہے یزید، یہ اس طرح کی باتیں لوگ بطور گالی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسلمان کی توہین ہے اور حرام ہے. البتہ کفر اس پر ایسا کہنے کی وجہ سے یہ خود کافر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تحریری سوالات ہیں کہ جو کسی مالدار سے اس کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرے، اور کسی غریب کی غربت کی وجہ سے توہین کرے تو ایسا شخص ملعون ہے، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ کیا حدیث ہے ملعون کہا گیا ہے؟ یہ بس میسج اس طرح سے. اچھا اچھا. اب لفظ ملعون کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے تعظیم کرنے سے ایک تہائی دین چلا جاتا ہے، یہ روایت فضائل دعا میں ہے، اس مضمون کی روایت. ون تھرڈ دین چلا جاتا ہے مالدار کی محض مال کی وجہ سے تعظیم کرے. اب وہ ہے تو مالدار لیکن ساتھ میں پرہیزگار بھی ہے، اور تعظیم مال کی وجہ سے نہیں اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے کر رہا ہے تو بالکل جائز ہے، بلکہ کار ثواب ہے. کہ مالدار ہونا ہر صورت میں کوئی برا تو نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں مالدار ہونا مال حلال کے ذریعے ہے جوئے شیر لانے کے مترادف، یعنی دودھ کی نہر پہاڑ میں نکالنے کے جیسا ہے اس دور میں مالدار ہونا. یہ مالدار مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوتے ہوں گے کیا کہ ہمارا پردہ رکھ رہا ہے. تو اگر کوئی واقعی مال حلال ہے، کسی کے پاس 100% بھی حلال مال، اور وہ شرعی مسائل بھی تجارت کے جانتا ہے، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ سود سے وہ بچا ہوا ہے، کیونکہ انڈائریکٹ سے مراد یہ میری ہے کہ بہت ساری اغلاط ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اور یہ سود میں پڑ چکے ہوتے ہیں. اس کے لیے سیکھنا فرض ہے جو تجارت کرے اس کے لیے. تو بہرحال اگر کوئی مالدار پرہیزگار بھی ہے تو اس کی تعظیم کی جائیے، قابل تعظیم ہے، ثواب کا کام ہے. یا باپ مالدار ہے اور بھلے پرہیزگار نہیں بھی ہے اور اس کا بیٹا، اس کے لیے تعظیم ضروری ہے، ماں باپ کی کرے، وہ کرنی چاہیے. تو باپ مالدار ہے اور بیٹا اس کا ہاتھ چومتا ہے، تعظیم کرتا ہے باپ ہونے کے ناطے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ملے گا کہ مستحب ہے ماں باپ کی تعظیم، چاہے بے نمازی ہوں. اسی طرح دادا دادی. تو اب اگر کسی مالدار کی محض مال کی وجہ سے تعظیم کرے، اس کے لیے مطلب ہے وعید. چنانچہ باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 194 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غنی یعنی مالدار کے لیے عاجزی اختیار کی اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم و مال و دولت اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم و مال و دولت کے لیے بچھا دیا تو ایسے شخص کی غیرت کے تین حصے اور اس کے دین کا ایک حصہ جاتا رہا. اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک تہائی دین ون تھرڈ وہ بھی ہے روایت, وہ فضائل دعا میں اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے. یہ نہیں ہے وہ دوسری, چلو یاد ہو آپ لوگوں کو تو صحیح. اور غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر جاننا یہ تو بہت خطرناک ہے. غربت تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمائی تھی, آپ چاہیں تو سونے کا پہاڑ آپ کے پیچھے چلیں, خود فرماتے ہیں آپ کے حدیث پاک میں مضمون ہے. تو غربت خود اختیار فرمائی تھی, فقر اختیاری تھا. غریبوں سے محبت کی روایات بھی موجود ہیں. اور اکابرین صحابہ بھی غریب تھے, کئی اکابرین. اچھا پھر اکابر اولیاء کرام کی غربتیں ثابت ہیں. تو غریب ہونا کوئی عیب تو نہیں ہے, عیب ہوتا تو اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کو ہرگز نہ دیتا, بلکہ یہ تو خوبی ہے اگر غریب ہے اور شاکر ہے تو. ہاں شاکی ہے تو نعمت نہیں ہے اس کے حق میں. میں شکایت کرنا, شاکی من ہے شکایت کرنے والا, شاکر من ہے شکر کرنے والا. تو جو غریب صابر و شاکر ہے اپنی غربت پر تو ایسوں کے لیے تو بڑی بشارتیں. انہیں حدیث پاک میں ہے کہ فقراء مالداروں کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. غریب لوگوں کی یہ فضائل ہے, لیکن ظاہر وہی غریب جو صابر و شاکر ہیں. اب آج کل کا ایک غریب طبقے کی ایک تعداد ہے جو اپنی غربت پر شاکر نہیں ہے, شاکی شکایت کرنے والا ہے, صابر نہیں ہے, بے صبرہ ہے, مالداروں سے خار کھاتا ہے, اپنی غربت کے رونے رو کر سوال بیجا کرنے سے باز نہیں آتا اور حرام کے بھی در پہ رہتا ہے. حرام بھی مل جائے تو میں اپنی غربت کا علاج کروں. ایسوں کے لیے 500 برس پہلے جنت میں جانے کی بشارتیں نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو غریب وہ اچھا کہ جو صابر و شاکر ہو. تو بہرحال یہ کہ اب ہم کسی غریب کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بے صبرا ہے, یا اگر اس سے بے صبری کا اظہار ہوا بھی ہو تب بھی ہم اس کو برا بھلا کہنے کے مجاز نہیں ہے کہ اب وہ غریب ہے غربت کی شکایت کرتا ہے, تو یہ اس کو گناہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ کر رہا ہے. شکایت تو خیر کفر میں بھی پہنچاتی ہے, لیکن ہر شکایت کفر میں نہیں پہنچاتی. تو اس لیے مطلب اگر کوئی غریب کہتا ہے کہ بس میں یار میری غربت ہے, مکان مجھے عمدہ مل جائے, کرائے کے مکان میں بس یار آمدنی کم ہے پڑا ہوں, تو کوئی اپنی اونرشپ ہو جائے, تو یہ اس طرح کی باتیں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر اس طرح کی باتیں نہ کرے اور صبر کرے کہ بس بولنا نہیں ہے کچھ, توکل کرے اللہ پر, جب چاہے گا خود عطا کر دے گا, تو یہ اعلیٰ درجہ ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا لوہے قرآنی یا آپ کا لکھا ہوا کوئی ایسا تعویذ ہے کہ جسے موبائل میں محفوظ کرنے سے موبائل کی حفاظت ہو سکے؟ اس کا تعویذ پڑھنے کا ہے, وہ یا جلیلو یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنی چیز پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کو کوئی چور چرا نہیں سکے گا. تو اپنے بیگج پر پڑھ لیں یا جلیل ہو. اب پھر چوری ہو جائے تو اس وظیفے کے خلاف مت ہو جانا. وہ ہے نا, وہ گولی کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے بلیٹ ماریں گے تو وہ مرے گا نہیں, اور پسٹل میں چڑھا کے ماریں گے تو مر جائے گا اگر نازک جگہ پہ لگے گی. تو گولی مارنے کے لیے پسٹل ضروری ہے. تو اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے بھی ایسی زبان بھی ہونی چاہیے. تو اگر فائدہ نہ نظر آئے تو اپنی زبان کا قصور جانے کہ میری زبان گندی ہے, نہ یہ غیبت سے بچتی ہے, نہ یہ جھوٹ سے بچتی ہے, نہ یہ گالی سے بچتی ہے, تو اب اگر اس پہ اثر بھی نہیں ہوا تو صحیح تو ہے, میری زبان ہی گندی ہے. زبان کی دھلائی ذرا مدنی پانی سے ہو جائے نا, ذکر و اذکار سے, توبہ و استغفار سے, اور عبادتوں اور ریاضتوں سے, قفل مدینہ سے, تو پھر زبان میں کام کرے گی انشاءاللہ. تو اس کی آپ تردید کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے جو موبائل کے لیے ہو جائے؟ میں نے ابھی تک یہ نہیں اس پر غور نہیں کیا. نقشہ ہرکارا تو ہرکارا کے معنی ہی ہر کام کے لیے, نقشہ ہرکارا اس میں کیا جا سکتا ہے اندر موبائل فون میں؟ فوٹو کھینچ کر اندر محفوظ ہو جائے گا اور کیا ہوگا اندر. اچھا اچھا, اگر اندر میں اس کو اچھا سا بنا کر اس کو موبائل فون میں کہیں اندر میں چپکا دیں یا لگا دیں, ہو سکتا ہے حساب کرنا چاہے تو؟ تو کیمرا ہوتا نہیں ہے ہر موبائل فون میں. نہیں, جیسے کہ یہ موبائل فون ہے نا, اب یہ ہے موبائل فون, ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کور تو ہے, اب اس کور کے اندر اگر یہ کوئی ایسا رکھ دیا جائے, کیونکہ موبائل واقعی مہنگے ہوتے ہیں, ٹینشن ہے لوگوں کو, پریشانی ہے, اور بہت لوٹے جاتے ہیں موبائل, بہت لوٹے جاتے ہیں, تو اگر اس میں کوئی امت کے لیے ایسی آپ کی طرف سے کوئی آسانی ہو جائے یا کوئی ایسی روحانی علاج نصیب ہو جائے کہ اگر ایسا کوئی اندر رکھ دیا جائے, یہی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. ہاں, وہ 34 کا نقش بنتا ہے, ایک نقش ہرکارا اس کا نام ہے, ہر کام کے لیے, ہرکارا کے معنی یہی ہے, ہر کام کے لیے. تو یہ ہماری چلو مجلس تعویذات کو ایک کام مل گیا, اور 3 دن کے مدنی قافلے کی فیس دیتے جاؤ لیتے جاؤ, اور لوٹنے والا سو مفت ہزاروں کو بےچارے کہاں سے دیں گے؟ لوٹنے والا کوئی ایک منٹ نہیں دیتا, آپ 3 دن سے مانگ رہے ہو, اور 3 دن کا مدنی قافلہ تو دیں گے. اتنا قیمتی موبائل کو اگر پروٹیکشن کے لیے کچھ مل جاتا ہے, بلکہ 12 دن کا دے دو نا مدنی کورس. اب میں تو دیکھو موبائل بھی بچانے کی ترکیب کر رہے ہیں, اور آخرت بھی بہتر بنانے کی ترکیب کر رہے ہیں, عذاب سے بچانے کی ترکیب کر رہے ہیں, کہ مدنی قافلے میں سفر بھی عذاب سے بچانے والا ہے, اور 12 روزہ مدنی کورس بھی عذاب سے بچانے والا ہے, جنت دلانے والے کام ہیں یہ. نہیں, یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا, اور کافی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائیوں کے لیے تسکین کا سبب بن جائے. مجلس کے اسلامی بھائی ابھی ہوں گے نہیں, ہاں سارے سن نہیں رہے ہوں گے, یہ تو نہ بول دے گا ہمارے پاس نہیں ہے تعویذ. نہیں, تعویذ تو ابھی اسلام بھائی آ گئے میرے پاس, کہنے کے ہرکارا کا جو تعویذ ہے انہوں نے لپیٹ کے موبائل میں رکھا ہوا ہے. اچھا, پہلے پریکٹیکل کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے وہ کئی مرتبہ گرا بھی, اس سے بھی بچ گیا, اور کئی مرتبہ چوری گم ہوا وہ بھی مل گیا واپس, جب سے رکھا ہوا ہے. ابھی دینا شروع کیا نہیں ہے, اب دینا شروع کیا نہیں نا, باہر آنی شروع ہو گئی ہیں. نہیں تو یہ جن کو بارے مل گئی ہیں وہ تو پھر 12 دن تو ہاتھوں ہاتھ کر ہی لینا. بس 12 دن, 12 ماہ, 25 ماہ, یار کچھ ایسا نہیں کرو یار, رمضان میں ویسے بھی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے نا. اچھا, یہ ہے بھی تعویذ کرنے کا بھی رجحان بڑھ جاتا ہے تو زیادہ دن. ارے یہ موبائل والے تعویذات مندر کے اسلام بھائی ہیں, انہوں نے اپنا کام کیا ہوا ہے؟ اگر خود بنایا ہو ضروری نہیں. نہیں, یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو اس کام میں لے لیا ہرکارا کو. یہ دو اسما کا, یہ دو اسما کے حروف ابجد ہیں, اعداد کا ہے وہ 34 کا نقش ہے. اس میں تحریر تو ہم لوگ مدینہ بقی بقی اس طرح لکھتے تھے, پہلے تو میں لکھتا تھا, آپ بتا رہی ہے لوگ لکھتے نہیں, لکھتے تو ہوں گے جو دیا ان کو طریقہ. تو یہ ہاں, تو وہ ہے دراصل وہ ہرکارا نقش, انہیں عدد کا فگر لکھے جاتے ہیں اس میں, لیکن یہ مخصوص طریقہ ہے. خالی لفظ 34 لکھ دینا کافی نہیں ہے, 16 خانے کا نقش ہے. اس میں تشویش نہیں ہوتی ہوگی کہ عام ناظرین کو کہ یار یہ کیا تعویذ, نہ موبائل نہیں, یہ نقش نہیں, یا علم ابجد میں کیا کیا لے کر بیٹھے ہیں یار. ایک ایسا نیا ذہن ہے مثال کے طور پر اس کو کچھ مطمئن کرے نا. ہاں تو یہ بھی جیومیٹری الجبرا نے پتا نہیں کیا کیا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں عوام کے سر سے جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ان کے پلے ہی نہ پڑے. یہ دو لفظ میں نے بولے نا یہ بھی ایک تعداد ہوگی ان کے پلے نہیں پڑا ہوگا. تو اب یہ کہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے یہ تو ظاہر ہے ممکن ہی نہیں ہے. ایسی بے شمار اصطلاحات ہوتی ہیں جو نہیں پلے پڑتی. انگریزی لاکھ جانتا ہو ایسی اصطلاحات ہوتی ہیں انگریزی کی کہ ان کو پلے نہ پڑے ان کے لیے نئی چیز ہوتی ہو. امیر السنہ سے عرض ہے کہ یہ آپ نے روایت بیان کی اگر یہ ہمیں پڑھ کر سنا دے فضائل دعا سوا 66 پر جو غنی اور والی کیا فرمائے آپ نے فضائل دعا کے حوالے سے ایک روایت بیان کی تھی کہ غنی جو ہے اس کے حوالے سے جی صفحہ 66 پر اگر آپ پڑھ کر سنا دیں ہمیں. جی ہاں وہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 321 پر بھی ہے. اس میں جو نیکی کی دعوت ہے میٹھے میٹھے سنگ بھائیو ارباب اقتدار اور سرمایہ دار لوگوں سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے. ان کی دعوتیں کھانے اور ان کے تحائف قبول کرنے میں آخرت کے لیے شدید خطرات ہیں. کہ ان کی دعوتیں کھانے اور تحفے قبول کرنے والے کا ان کی خوشامد کرنے اور خامہ خواہ ہاں میں ہاں ملانے سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. حدیث شریف میں ارشاد ہوا جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کے غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے اس کا دو تہائی دین جاتا رہا. یہ کشف الخفا جلد 2 صفحہ 215 حدیث نمبر 2442 حوالہ ہے. اس کے بعد اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مال دنیا کے لیے تواضع روب خدا یعنی اللہ کی خاطر تواضع عاجزی نہیں لہذا یہ حرام ہوئی. تو کسی مالدار کی مال و دولت کی وجہ سے تعظیم کرنا اس کی مطلب اس کے تواضع کرنا اس کے سامنے عاجزی کرنا یہ حرام ہے. سرکار اعلی حضرت نے یہ فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لو سالٹ استعمال کرنا کیسا؟ لو سالٹ کی ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں بی پی جن کا ہائی ہو نا ان کے لیے. اب مفید کا تو پتہ نہیں ہے مفید تو کیا ہوگا پر ٹیسٹ کو برقرار رکھے گا برقرار بھی نہیں رکھتا اس سے نمک جیسا ٹیسٹ نہیں ہوتا مطلب گزارا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. طبی سوال کے لیے وہ آپ کا وہ چل رہا ہے کہ نہیں مدنی کلینک؟ جی ہاں وہ سحری کے وقت ہوتا ہے. تو یہ اس کا سوال ہے یہ آپ نے کہاں کر دیا؟ آیا تھا آپ کے لیے تو میں نے کر دیا اس وقت بھی کر لیں گے. چلو تو اس سوال کا جواب یوں بھی لے لیجئے کہ مدنی کلینک سے رجوع کیجئے انشاءاللہ آج سحری کے وقت انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک شخص کے ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں نام بگاڑتے ہیں کیا حکم ہے؟ گناہگار ہیں اور عذاب نار کے حقدار ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کا حل یہ کہ توبہ بھی کریں اور جس کا مذاق اڑایا اس سے معافی بھی مانگے اور جیسا مذاق اڑایا ویسی عاجزی کے ساتھ معافی مانگیں گے تو ان کے دل میں اتریں گے بولا جالا معاف کرنا اس طرح معافی نہیں ملے گی. اچھا یہ جو لکھا ہوا مجھے ملا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. مولانا صاحب بچے تو بچے بڑے بھی پین سے کچھ نہ کچھ ہاتھ پر لکھتے رہتے ہیں ہاتھ پر تحریر لکھنا کیسا ہے؟ نہ لکھا جائے یہ کیونکہ یہ پھر دھل کر وہ گندی جگہ پر بھی جائے گی بیسن میں بھی ہاتھ دھوئیں گے تو جائے گا تو گٹر میں نا, تو بے ادبی ہے. اور پھر الٹے ہاتھ میں لکھنا, پھر استنجا خانے میں گئے اور ہاتھ بھی کہاں کہاں لگتا ہے یہ بتانے کی حاجت نہیں ہے. تو ہاتھ میں لکھنا نہیں چاہیے قلم سے بھی. اور وہ جو سرمے سے بھرتے ہیں جو, یہ تو ناجائز ہے. سرمے یا نیل بھرتے ہیں, اس کا کچھ نام بھی ہے, ٹیٹو. ہاں یہ ٹیٹو بنانا ناجائز ہے. گوندنا, گدوانا, گدوائی کرواتے ہیں یا ٹیٹو. یہ ٹیٹو میں سمجھتی ہوگی قوم, سمجھے. تو بارہ لے کے ٹیٹو کرنا ہے, گدوانا, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. مگر اب اس کو اب کروا لیا تو توبہ کرے. اس کے لیے آپریشن کروانا ضروری نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح بھی کھرت کے نکالیں گے. کھال کے اندر بھی نکلتا نہیں ہے, اندر وہ خون بھرا ہوا ہوتا ہے نیل کے ساتھ. لیکن اب یہ کہیے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے, اس کی کاٹا پیٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب یہ عمر بھر کے لیے آپ کے لیے درد سر ہے. لوگ تو پوچھتے رہیں گے آپ کو, بازو کا چھپائے گا, وضو کرے گا تو آستین تو چڑھائے گا نا, ہاتھ میں لگائے گا تو یہاں تو ظاہر ہے ٹوکیں گے. اب ایسوں کو بےچارے کو ٹوک ٹوک کے بھگا بھی دیتے ہوں گے. تو اب ایسوں کو اب وہ کہ جو ٹوکے گا وہ سمجھے گا میں تو پہلی بار اس کو مسئلہ بتا رہا ہوں. اب ایسے وہ کئی بتائیں گے اس کو مسئلہ. یہ آزمائش ہے اس کے لیے. لیکن اب اگر ایسی آزمائش آ پڑے تو صبر کریں اور مدنی ماحول سے جائیں نہیں. مدنی ماحول میں اس طرح کے نظر نہیں آتے. ایک کم مجھے پتا ہے وہ ایک کو ہوگا تو یہ مدنی ماحول میں ہے تو سوئی مسئلہ پتا چلا تو اس نے کسی جرہ, اب پتہ نہیں جرہ ہوتے نہیں ہوتے, تو جرہ جس کو اب وہ بولتے ہیں ڈاکٹر سرجن, تو یہ دیسی طرز کے جو ہوتے ہیں اس کو جرہ بولتے ہیں, وہ بھی کاٹا پیٹی کرتے ہیں. تو وہ جرہ کے بعد چلا گیا, اس نے کوئی کھرچا کھرچی کر دی ہوگی چھیل چھال, اس کو ہو گیا سیپٹک زخم, اس کا ہو گیا خراب. وہ داخل ہو گیا ہاسپٹل میں, میں گیا تھا اس کی عیادت کے لیے. تو یوں یہ سرجن میں جراحوں کے خلاف ہوتے ہیں. تو اللہ بہتر جانے, تو یہ سرجن بھی جب آپریشن کرتے ہیں تو بعض کیس خراب ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں لوگ. یہ تو اللہ کے اختیار میں. اپنی طرف سے اگر واقعی کوئی شرائن کو اس میں کمی نہیں ہے, وہ پورے پورا وہ طبیب ہے اور علاج کرتا ہے, اور اگر کوئی بندہ اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے, قانون بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے, جبکہ ہو یہ سند یافتہ, جو قانون کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں. رسک تو ہوتا ہے, مفتی ہے غلط مسئلہ بتا دے, اپنی دانست میں اس نے درست بتایا تھا, جان بوجھ کر غلط نہیں بتایا, اپنی معلومات میں اس کو یہی ہوا تھا کہ یہ صحیح ہے, اس نے بتایا اور غلط ثابت ہوا, تو مفتی گناہگار نہیں ہے. لیکن جب غلط ثابت ہو گیا, شرح صدر ہو گیا کہ ہاں بالکل یہ ہے غلط, اب مفتی پر فرض ہو گیا اور فوراً اس کا ازالہ فرض ہو گیا کہ بتا دے کہ میں نے وہ مسئلہ بتایا تھا وہ غلط تھا اور درست مسئلہ یہ ہے, اور جتنوں کو بتایا تھا اتنوں کو وہ درست مسئلہ بتانا فرض ہو گیا. اس میں تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على صلى الله تعالى على محمد. شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدمی هذه على رقبتي كل ولي الله, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے کا اعلان فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر نے سچ کہا, اور یہ کیوں نہ کہتے کہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں.